өмірден өтеді екен даналарда. Өтеді екен жаулықты аналарда. Дүниені дүр сілкінген патшаларда. Өтеді екен асыл сұлу аруларда. Ей адамдар, ойланыңдар, өткенге көз салыңдар. Бұл өмірде мәңгі жүрге айтыңдаршы кім бар. Көрген түсте өтеші бар көз алдыңнан. Өмір жалған, оны ешкім біл алмаған. Бұл өмірден бір беймәлім құпиясын. Қанша ізде талай адам табалмаған. Ей адамдар, ойланыңдар, өткенге көз салыңдар. Бұл өмірде мәңгі жерге айтыңдаршы кім бар. Тыңда бүгін, тыңда үнін жаратқаның. Бағушының батқан күн, атқан таңның. Пенделерің жүрсінші деп мәңгілікте. Сүйгендіктен біздер үшін түкті қаның. Ей адамдар, ойланыңдар, өткенге салыңдар. Бұл өмірде мәңгі жүрге айтыңдаршы кім бар. Мәңгілікте барар жолды білдіріп, Иса Мәсіх көкке кеткен тіріліп, жаратқанның аларынан берері көп. Сенде алғым қалмадысын күдірім. Ей адамдар, ойланыңдар, өткенге көз салыңдар. Бұл өмірде мәңгі жүрген айтыңдаршы кім бар.